श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भगवान भाष्यकार इस श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ पर किए जाने वाले आक्षेप का समाधान रूप जो व्याख्यान का पंचम अंश है उसे संपन्न कर रहे हैं। जीव ईश्वर को एक मानने पर पूर्व पक्षी को शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष वेदांत सिद्धांत में भास रहा है। भगवान भाष्यकार जीव ब्रह्म को एक तथा द्वैत को कल्पित मानने पर भी शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष वेदांत में नहीं आता इसे बता रहे हैं, क्योंकि जो भी लौकिक प्रमाण सिद्ध तथा शास्त्र में प्रामाण्य के लिए अपेक्षित द्वैत हैं वो सब का सब अविद्या निमित्तक है, अविद्यक है। शास्त्र के प्रामाण्य के लिए अपेक्षित द्वैत भी कोई परमार्थ वस्तु नहीं है, वह भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, अविद्यक है। द्वैत में ही प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण यह व्यवहार होता है। चाहे लौकिक प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण व्यवहार हो या वैदिक प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण व्यवहार हो, वह होगा द्वैत में। और द्वैत मात्र, चाहे वह लौकिक द्वैत हो या शास्त्रीय द्वैत हो, द्वैत मात्र अविद्यक है, कल्पित है। इसलिए कल्पित द्वैत आकाश पुष्प के तरह या वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत असत नहीं है। उसकी व्यावहारिक सत्ता कहो या प्रातिभाषिक सत्ता कहो है, यदि दो ही सत्ता मानते हैं, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला द्वैत है। इसलिए संसार का आकाश पुष्प या वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत अभाव नहीं है, प्रातिभाषिक है संसार। इसे भगवान भाष्यकार ने जो अभी तक के चर्चा से निश्चित हुआ उसके फलितार्थ के रूप में कहा, तस्मात् अविद्यामात्रम् संसारो यथा दृष्ट विषय एव। तो जो संसार है, प्रवृत्ति, शास्त्रीय प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण, वो संसार भी, संसार शब्द से समस्त संसार लेना, लौकिक तथा शास्त्रीय प्रवृत्ति निवृत्ति, ये भी संसार अंतःपाती ही है। और वह संसार मात्र, समस्त संसार अविद्या मात्र है का अर्थ है प्रातिभाषिक है, वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत असत नहीं है, और आत्मा के तरह पारमार्थिक सत्य भी नहीं है। इसलिए आविद्यक संसार यानी द्वैत को लेकर के जैसे लौकिक प्रमाण का अविद्या अवस्था में प्रामाण्य है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का, ऐसे शास्त्रीय जो प्रवृत्ति निवृत्ति है अविद्यक होने से, अविद्या अवस्था में उन शास्त्रीय प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक विधि निषेधात्मक शास्त्र में भी प्रामाण्य हो जाएगा व्यावहारिक प्रमाणों के तरह, वह भी प्रमाण है। और परमार्थ अवस्था में तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही इष्ट नहीं है। इसे हमारे आचार्य पहले ही कह चुके हैं समन्वय अधिकरण में अंतिम अंतिम भाष्य में, पूर्वाचार्य का जो एक श्लोक बताया गया था उसमें अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जित। अपने स्वरूप का अनुसंधान करने वाला वह है प्रमाता, उसमें प्रमातृत्व कहते हैं तभी तक है जब तक जिसका अन्वेषण कर रहा है, जिसकी खोज कर रहा है, वह खोज पूरी नहीं होती तब तक तो खोजने वाला है। और जैसे ही खोज पूरी हो जाती है, अन्वेषण पूरा हो जाता है, अन्वेष्टव्य आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो फिर खोजने वाला नहीं रहता। अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जित, पाप्मदोषादिवर्जित है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में बताया गया माम पदार्थ परमात्मा, अपहत पाप्मा इत्यादि कहा जाता है प्रजापति विद्या में, वो है पाप्मदोषादि वर्जित निर्दोष ब्रह्म। और ये अभी तक जो प्रमाता कहा जा रहा था वह प्रमाता प्रमेय के रूप में अभिव्यक्त होता, प्रमेय अपने में समा लेता है प्रमाता को, जैसे समुद्र समा लेता है नदी को अपने में, नदी नदी के रूप में नहीं रहती, समुद्र के रूप में रहती है, ऐसे प्रमाता उस समय फिर प्रमाता के रूप में नहीं रहता, जैसे ही अन्वेषण पूरा हो जाता है तो नदी समुद्र बन जाती है, ऐसे प्रमाता जो वो मूल में था, नदी भी मूल में समुद्र ही थी, ग्रीष्म काल में समुद्र का ही जल बाष्प बन करके बादल बन करके कहीं जा करके बरसा, फिर नदी के रूप में बहा और समुद्र में जा करके मिला, तो जो अपना मूल रूप था उस रूप से अभिव्यक्त हुआ। ऐसे ये जीवात्मा रूप जो प्रमाता है क्षेत्रज्ञ है, वह जब उसके मूल स्वरूप को खोज लेता है पा लेता है, तो उस समय फिर अविद्या अवस्था में जैसा भास रहा था अविद्यक संसारवान कर्ता भोक्ता के रूप में, वैसा नहीं रहता, वह रहता है ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होता है। अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जित, तो प्रमातृत्व जो प्रमाण का मूल है, प्रमाण का प्रयोजक है प्रमाता, प्रमाण तो करण है ना, और उस प्रमाण रूप करण का फल जो प्रमिति है उसका आश्रय है प्रमाता, प्रमाण को प्रेरित करता है, उसका प्रयोजक है प्रेरिता है, और वह प्रमाता ही नहीं रहेगा तो तो फिर प्रमाण और प्रमिति व्यवहार भी प्रयोजकाभावात शांत हो जाएगा। इसलिए प्रमाता निमित्तक जो प्रमिति प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वह प्रमाता के रहते रहते ही सत्तावान है और प्रमाता अविद्या अवस्था में ही है। इसलिए प्रमाता प्रमेय प्रमिति यह प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार भी अविद्यक है। इसे तस्मात् अविद्या मात्रम संसार इससे कहा और वह प्रमात्री आश्रित है प्रमिति प्रमेय प्रमाण व्यवहार। इसे यथा दृष्ट विषय एव इससे कहा यथा दृष्ट कहा जाता है भ्रांत पुरुष को प्रमाता को। ये हैं भ्रांत और वो है अधिकारी या विषय यानी आश्रय जिसका। तो प्रमिति प्रमेय और प्रमाण का आश्रय ये और शास्त्र का भी अधिकारी यही है। संसार जिसमें है वो शास्त्र का अधिकारी है। तो यथादृष्ट शब्दित अविद्वान वो है संसार का आश्रय वही फिर शास्त्र का अधिकारी होगा। और ये प्रमिति प्रमेय प्रमाण द्वैत का आश्रय परमार्थतः जो निरुपाधिक चैतन्य है वह नहीं है। न होने से वह निरुपाधिक चैतन्य शास्त्र का अधिकारी भी नहीं है। और विद्वान अपने आप को निरुपाधिक ब्रह्म है अस्थूलम अणनु इत्यादि से बताया गया नेति नेति इत्यादि से बताया गया वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला तो निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप है जो संसार का आश्रय नहीं है वह शास्त्र का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए उसके प्रति शास्त्र अनर्थक्य दोष बताया भी नहीं जा सकता। जो शास्त्र का अधिकारी है संसार का आश्रय यानी संसारी उसके प्रति शास्त्र सार्थक है प्रमाण है अविद्यावस्था में। ये तस्मात् अविद्या मात्रं संसारो यथादृष्ट विषय एव इससे बताया गया। तो कोई को कहता है कि ऐसा मान लो कि अविद्या का आश्रय जिस अविद्या मात्र संसार को बताया जा रहा है यानी अविद्यक संसार है अविद्या का कार्य है संसार अविद्या है संसार का कारण द्वैतात्मक संसार का। तो और अविद्या रहती कहाँ है तो अविद्या को मानना पड़ेगा क्षेत्रज्ञ में। तो क्षेत्रज्ञ आश्रित जो अविद्या तो अविद्यक संसार भी रहेगा फिर क्षेत्रज्ञ में ही। तो अविद्या के आश्रित क्या नाम क्षेत्रज्ञ के आश्रित हैं संसार की कारणभूता अविद्या। तो अपने आश्रयभूत क्षेत्रज्ञ को आश्रय करती हुई अविद्या अपना कार्य जहाँ वह रहती है वही स्थापित करेगी कार्य को वहीं बनाएगी। कुलाल हरिद्वार में रह करके काशी में घड़े नहीं बना सकता जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा बनने वाले घड़े भी निष्पन्न होंगे। तो अविद्या क्षेत्रज्ञ में रह रही है क्षेत्रज्ञ आश्रित हैं तो अपने आश्रय क्षेत्रज्ञ में ही अपना कार्य संसार भी स्थापित करेगी और क्षेत्रज्ञ संसारी होगा तो फिर वही सुखी दुखी भी होगा और वास्तविक ही अविद्या क्षेत्रज्ञ में रह करके क्षेत्रज्ञ में संसार संसारित्व तो दिखाएगी, सुखी दुखी उसे बना देगी। इस प्रकार की किसी की शंका है, इस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं, न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यंच। तो कहते हैं जो केवल क्षेत्रज्ञ हैं का मतलब शुद्ध क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, शोधी तो त्वमर्थ, उस शोधी तो त्वमर्थ में अनात्मा मात्र से विविक्त आत्मा में पंचकोशातीत स्वरूप में शरीर त्रय से अतिरिक्त स्वरूप में वस्तुतः अविद्या नहीं है और उसका कार्य भी नहीं है। ये कहा कि क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य, तो केवल क्षेत्रज्ञ हैं अधिष्ठान रूप क्षेत्रज्ञ और उसमें अविद्या और उसका कार्य नच का मतलब है नहीं परमार्थता। रस्सी में भ्रांत पुरुष के भ्रांति काल में भी सर्पादि की भ्रांति हो रही है लेकिन वहां रस्सी में सर्पादि है नहीं भ्रांति काल में भी, ऐसे कहा जा रहा है जो केवल क्षेत्रज्ञ है मतलब अधिष्ठान रूप परमार्थ अवस्था वाला क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, उसमें न तो परमार्थत अविद्या है न तो अविद्या का कार्य संसार है। इसलिए कहा कि अविद्या तत्कार्यंच केवलस्य क्षेत्रज्ञस्य न यानी नास्ति। अध्यस्त से अधिष्ठान का वास्तविक संसर्ग नहीं होता है, इसलिए वस्तुतः अविद्या नहीं है। तो कहा फिर कल्पित है अविद्या क्षेत्रज्ञ में, तो मान लिया जाए कि कल्पित अविद्या कल्पित संसारित्व क्षेत्रज्ञ में दिखा करके क्षेत्रज्ञ को सुखी दुखी कर देगी। तो कहते हैं कि जो कल्पित वस्तु है वह अधिष्ठान को अपने गुण दोषों से वस्तुतः गुणवान या दोषवान नहीं बना सकती, अपने गुण दोषों से भी वास्तविक संपर्क अधिष्ठान का नहीं करा सकती। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुं समर्थम। जो मिथ्या ज्ञान है का मतलब अविद्या है, कार्य विद्या और कारण विद्या मिथ्या ज्ञान से ले लीजिए, यानी कल्पित जो अविद्या है वह परमार्थ वस्तु को यानी अधिष्ठान को, परमार्थ वस्तु है अधिष्ठान और मिथ्या ज्ञान है कल्पित वस्तु, वह दूषयितुं परमार्थ वस्तु न समर्थ, समर्थ नहीं होती का मतलब अपने गुण दोषों से युक्त अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान को नहीं कर सकती, अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकता। वास्तविक कोई उपकार या अपकार अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का नहीं कर सकती, सुखी बनाना उपकार करना है, दुखी बनाना अपकार करना है, तो वास्तविक उपकार भी क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ में कल्पित अविद्या नहीं कर सकती और अपकार भी नहीं कर सकती। स्वप्न का मित्र जागृत अवस्था में न तो सहयोग कर सकता है, न शत्रु का मित्र जागृत अवस्था में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचा सकता है। स्वप्न में भले ही उपकार या अपकार कर लें स्वप्न के मित्र शत्रु, लेकिन जागृत में उनका न स्वप्न के मित्र का कोई सहयोग मिल सकता है आपत्ति काल में, और न कोई स्वप्न का शत्रु जागृत अवस्था में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचा सकता है। ऐसे ही ये विषम सत्ताक है अविद्या और क्षेत्रज्ञ। अविद्या प्रातिभाषिक है और क्षेत्रज्ञ पारमार्थिक है, तो उपकार्य उपकारक भाव या अपकार्य अपकारक भाव समान सत्ता वाले पदार्थों में होता है। तो अविद्या तथा क्षेत्रज्ञ विषम सत्ता वाले होने से अविद्या परमार्थतः क्षेत्रज्ञ का न तो कोई उपकार करेगी न तो कोई अपकार कर सकती है। ये यहाँ पर कहा मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम न च समर्थ समर्थम। वो परमार्थ तो भूला ही नहीं, अविद्या का प्रकाशक बना है, अपने स्वरूप को भी वस्तुतः भूला ही नहीं है, और भूला हूं ये मानना भी अविद्या है। परमार्थतः भूला ही नहीं है, वो तो अविद्या का भी प्रकाशक है ना। हाँ, इसलिए मांडुक्यकारी का जो वो है न कश्चित जायते जीव इत्येषा परमार्थता, वो बताया जा रहा है। तो मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम न च समर्थम। राजा कभी भिखारी बना ही नहीं, लेकिन स्वप्न जब तक देख रहा है भिखारी पने का तब तक वो स्वप्न राजा का अपकार करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, अपकार करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जग जाता है राजा तो वो देखता है कि उस मिथ्या ज्ञान ने मेरा कोई अपकार किया ही नहीं है। ऐसा ही है। इसे समझाने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। नहि उसर देशम स्नेहेन पंक्ति कर्तुम शक्नोति मरीचिउदकम। तो ऊसर भूमि ये व्यावहारिक सत्ता वाली है और मरीचिउदक है मृग तृष्णिका, सूर्य किरणों में दिखने वाला जल। तो कहीं किलोमीटर तक ऊसर भूमि है, मान लो रेगिस्तान जैसा, और वहाँ जल प्रतीत होता है सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें फैल जाती हैं और उन सूर्य किरणों में भ्रांति हो जाती है जल की, और जल में एक गुण होता है स्नेह, और वो गीला कर देता है, जिस मिट्टी के साथ जल का संपर्क होता है उस मिट्टी को, और कीचड़ हो जाता है उसमें। कहते ऊसर भूमि में भासमान जो मरीचिउदक है मृग तृष्णिका यानी सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल, वह ऊसर भूमि में थोड़ा भी कीचड़ नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। तो ऊसर देशम स्नेह न यानी अपने स्नेह रूप गुण से मरीचि उदक यानी मृग तृष्णिका रूप जो जल है वह पंकी कर्तुम यानी उषर देशम पंकी कर्तुम नहीं शक्नोति, समर्थ नहीं है। हाँ, तो जैसे आटे में ये वास्तविक जल मिला दो तो आटे का पिंडी भाव हो जाता है, वास्तविक जल को मिट्टी में मिला दो तो मिट्टी का कीचड़ बन जाता है, ऐसे ऊषर भूमि में प्रतीयमान जो जल है वह कीचड़ युक्त उस भूमि को नहीं कर सकता, थोड़ा भी कीचड़ वहाँ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि ऊषर भूमि है वास्तविक और मरीचि उदक है कल्पित, वहाँ जल है ही नहीं, भासने वाला जल है, प्रातिभासिक है सूर्य किरणों में। मरीचि तो कहते हैं सूर्य किरणों को, और वही उदक के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जैसे रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती हैं। तो सूर्य किरणें जो जल के रूप में प्रतीत हो रही हैं, सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल प्रातिभाषिक है, वह ऊसर भूमि को गीला नहीं कर सकता, कीचड़ युक्त नहीं बना सकता, ये कहा जा रहा है। का मतलब ये उदाहरण है, विषम सत्ताक पदार्थों में अपकार्य अपकारक भाव या उपकार्य उपकारक भाव नहीं हो सकता, ये बताने के लिए। ये दृष्टांत से अवदार्ष्टांत को समझाया जा रहा है। तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित कर्तुम शक्नोति, तो जैसे मरीचि उदक थोड़ा भी कीचड़ ऊषर भूमि में उत्पन्न नहीं करता, ऐसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ में कल्पित जो अविद्या है मरीचि उदक के तरह, और ऊषर भूमि के तरह जो क्षेत्रज्ञ है उसमें किंचित कर्तुम न शक्नोति, कुछ भी अपना संसार रूप कार्य का संपर्क क्षेत्रज्ञ के साथ कराने में समर्थ नहीं है अविद्या। यहाँ जिसे अविद्या कहा उसे पूर्व में मिथ्या ज्ञान शब्द से कहा है, का मतलब क्षेत्रज्ञ को वस्तुतः संसारी नहीं बना सकती, क्षेत्रज्ञ में संसारित्व वास्तविक नहीं है, अविद्यक ही है, कल्पित ही है। तो जिस कारण से क्षेत्रज्ञ में वास्तविक संसारित्व नहीं है, इसलिए क्षेत्रज्ञ वस्तुतः असंसारी हुआ, और परमात्मा भी वस्तुतः असंसारी है, और क्षेत्रज्ञ में संसार कल्पित है, इसलिए क्षेत्रज्ञ का कल्पित संसारित्व क्षेत्रज्ञ के वस्तुतः असंसारित्व के कारण वस्तुतः असंसारी ईश्वर के साथ अभेद में बाधक नहीं होगा। संसारी क्षेत्रज्ञ का असंसारी ईश्वर के साथ कैसे अभेद होगा, एकत्व होगा, ये नहीं कह सकते। वस्तुतः क्षेत्रज्ञ असंसारी ही है, उसमें संसार अविद्यक है, कल्पित है, और ईश्वर असंसारी है, तो असंसारी ईश्वर ही वस्तुतः क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है। इस बात को गीता प्रकाशित कर रही है, वस्तु का जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्वरूप अनधिगत है और अबाधित है, उसे प्रकाशित करने वाला माना जाता है प्रमाण। तो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यह वाक्य क्षेत्रज्ञ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत जो असंसारी ईश्वर स्वरूप है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अधिगत नहीं होता और अबाधित भी है। तो क्षेत्रज्ञ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनधिगत और अबाधित असंसारी ईश्वर रूपता का प्रकाशक क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि यह वचन होने के कारण यह प्रमाण है। उसके प्रति जो वस्तुतः असंसारी ईश्वर होता हुआ भी अपनी वास्तविक असंसारी ईश्वरता को भूल गया है अविद्या के कारण, वो अविद्वान पुरुष है जिज्ञासु, लेकिन जानना चाहता है अपनी असंसारी ईश्वर रूपता को, उसके लिए ये क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि यह शास्त्र प्रमाण बनेगा। और ये शास्त्र ये भी बता रहा है कि अविद्यक ही क्षेत्र भी हैं, क्षेत्र हैं संसार द्वैत, तो शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि, इसमें क्षेत्र और माम का समानाधिकरण प्रयोग बाध अर्थ में है, इसलिए क्षेत्र का जो स्वरूप है अविद्या अवस्था में प्रतीत होने वाला उसका बाध करके परमार्थतः क्षेत्र का भी स्वरूप में ही हूँ, अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान हुआ करता है। तो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत में क्षेत्र को भगवान अविद्यक और क्षेत्रज्ञ को परमार्थतः असंसारी स्वयं का स्वरूप ही है ये बता रहे हैं, जो युक्ति से अर्थ सिद्ध हुआ वह भगवत वचन से भी सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान कि अतश्च इदम् उक्तम् क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, ते क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि ऐसा भगवान ने इसीलिए कहा है कि युक्ति से यानी विचार से यही निश्चित होता है कि क्षेत्रज्ञ का संसारित्व अविद्यक है यानी कल्पित है और वस्तुतः क्षेत्रज्ञ असंसारी है, ऐसा विचार से जिस कारण से सिद्ध होता युक्ति से, अतः यानी इसी कारण से भगवान भी युक्ति विरुद्ध बात नहीं कहते हैं। भगवान ने यही विचार सिद्ध अर्थ अपने इस वाक्य से प्रकाशित किया है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतम्। और द्वैत अविद्यक ही हैं, संसारित्व असंसारित्व पारमार्थिक हैं, इस बात को अन्य श्लोक में भी बताया गया है। उसे कह रहे हैं कि अज्ञानेना वृतम ज्ञानम इति च, च शब्द है समुच्चय अर्थ में, क्षेत्रज्ञं चापि माम में तो स्पष्ट रूप से कहा ही है, तो कहा क्षेत्रज्ञ यदि परमार्थतः निर्विकार चेतन है असंसारी चेतन है तो उसे अपने असंसारी चिद्रूपता का चिदानंद रूप शिवो अहम का बोध क्यों नहीं होता। तो कहा कि अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ज्ञान शब्द का अर्थ है, निर्विकार जो ज्ञान है जो क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप है, इसलिए ज्ञानम यानी क्षेत्रज्ञ का निर्विकार स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, वह क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप अज्ञान से यानी अविद्या से आवृत्तम, आभानापादक आवरण तथा असत्वापादक आवरण ने उसे ढक दिया है। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, तो आवृत्त है इसलिए उसका असंसारी स्वरूप इस समय अनुभव में नहीं आ रहा है उसे। उसके लिए फिर कहा कैसे अनुभव में आएगा, तो दृश्यते त्वग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, तो संस्कारित बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि का संस्कार कैसे हो, तो उसके लिए पहले भाष्कर भगवान यहाँ कह चुके हैं कि जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है, उसी को, उसी की बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उस शुद्ध बुद्धि से ये अज्ञान से आवृत्त जो ज्ञान स्वरूप है वह अनुभव में आता है। आवरक जो अज्ञान है उसका निवर्तक साक्षात्कार संस्कारित बुद्धि में होता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं अज्ञानेना वृतम ज्ञानम इति च। तो ये गीता वाक्य भी एक प्रकार से परमार्थतः क्षेत्रज्ञ निर्विकार ज्ञान स्वरूप है, यानी असंसारी है, और उसका असंसारी स्वरूप आवृत्त है, इसलिए उसमें संसारित्व आविद्यक भास रहा है। असंसारी स्वरूप को आवृत्त करके रखने वाली अविद्या की जो विक्षेप शक्ति है वह उसे संसारी के रूप में दिखा रही है, वस्तुतः वह संसारी नहीं है। इस अर्थ का प्रकाशक गीता का यह श्लोक भी है, अज्ञानिना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः ना कस्यचित् नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतम् इह अज्ञानिना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक से भी संसार आविद्यक है, क्षेत्रज्ञ वस्तुतः असंसारी है, ये बात प्रकाशित हो रही है। लेकिन ये अभी तक यहाँ भाष्कर भगवान ने प्रयोग किया तो ज्ञात हुआ, नहीं तो इस श्लोक का ये अर्थ है करके मालूम हो रहा था। कितने बार नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम् इहु अज्ञानेना वृतम ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः श्लोक पढ़ा है, इसके भाष्य का भी विचार हुआ पहले। लेकिन इस श्लोक से ये अर्थ निकलता है कि आत्मा वस्तुतः असंसारी है और उसमें संसारित्व कल्पित है, ये वेदांत का सिद्धांत प्रकाशित होता है। ये इस श्लोक का अर्थ ध्यान में आया था, ऐसा हमारे तो नहीं आया था, अभी यहाँ भाष्य में आ रहा। इसलिए कहते हैं कि ये विद्या के जो चार पाद होते हैं उनमें से एक पाद अध्ययन के समय गुरु लोगों से मिलता है, दूसरा पाद सहपाठियों के साथ चर्चा करते समय, एक स्वयं चर्चा करते समय, स्वयं चिंतन, स्वयं के चिंतन से, दूसरा सहपाठी के साथ चर्चा करने से, और एक चौथा पाद जो है कालेन। कालेन का मतलब उसी का चिंतन करते करते ग्रंथ का, जिस अर्थ को, अर्थ की आपको जिज्ञासा है, उसी अर्थ के प्रकाशक ग्रंथों का चिंतन करते रहेंगे, काल व्यतीत होता रहेगा शास्त्र चिंतन में, तो समय समय पर ग्रंथियां खुलती है बुद्धि की, और ये ज्ञात होता है कि ये वचन ये इस सिद्धांत का प्रकाशक है, ये वचन, हाँ ये वचन इसका प्रकाशक है, ऐसा अर्थ प्रकट करता है समय से कालेन। तो दीर्घ काल तक शास्त्र को जो समर्पित होता है शास्त्र फिर उस देखता है समर्पण है उसका मेरे प्रति, तो अपना अभिप्राय उसके बुद्धि में प्रकट कर देता है। तो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो है स्वयं असंसारी निर्विकार ज्ञान, लेकिन तेन मुह्यन्ति यानी उस निर्विकार असंसारी ज्ञान स्वरूपता के अज्ञान के कारण, मुह्यन्ति यानी संसारित्व का अनुभव करते हैं, मान लेते हैं मैं संसारी हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, यही मोह को प्राप्त करना है। तो ये बताया गया कि आत्मा वस्तुतः असंसारी है और संसारित्व उसमें कल्पित है, युक्ति और शास्त्र के आधार पर। अब एक ये शंका है कि कहते हैं आपने कहा कि शास्त्र का अधिकारी अविद्वान है, भ्रांत पुरुष है, वही अपने आप को संसारी अनुभव करता है, उसी में मैं इस प्रकार विशिष्ट जाति कुलादि से संपन्न हूँ, मैं विद्वान हूँ इत्यादि अभिमान होता है, ये मेरा यानी अहम अभिमान मम अभिमान, ये जो अहम अध्यास मम अध्यास है जिसमें है वो शास्त्र का अधिकारी है, वो संसारी है, ये आप कह रहे हो वेदांती। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अज्ञानी के तरह ये अहम अभिमान मम अभिमान संसारित्व का प्रयोजक तो पंडितों में भी देखा जा रहा है, और फिर उनको भी अज्ञानी के तरह शास्त्र का अधिकारी ही मानना चाहिए संसारी ही होने से, इस प्रकार की शंका कुछ लोग करते हैं। उनकी शंका का निराकरण करने के लिए पहले शंका बताई जा रही है कि अथ किम इदम् संसारीणाम इव पंडितानाम अपि, ऐसे लगाना कि संसारीणाम तो संसारियों में जैसे अहम अभिमान मम अभिमान होता है, संसारी है अविद्वान क्योंकि संसार अविद्यक है, और वह अविद्यक संसार अपने में देख रहे हैं जो, उन्हें कहा जाता है संसारी, वे अविद्वान हैं। और उन अविद्वानों में जैसा संसारित्व दिखता है, संसारित्व का प्रयोजक अहम अभिमान मम अभिमान दिखता है, ऐसा अहम अभिमान मम अभिमान तो पंडितों में नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि संसारीणाम इव पंडितानाम अपि इदम् किम, यानी कैसे, किम शब्द हैं आक्षेप अर्थ में, यदि आपके यहाँ अविद्यक ही संसार है तो अविद्या जिसमें नहीं है उसमें फिर संसारित्व नहीं दिखना चाहिए, अविद्यक है संसारित्व तो, लेकिन जैसे ये संसारी जीव हैं उसमें अहम अभिमान मम अभिमान दिखता है, ऐसा पंडितों में भी कैसे दिखता है, कहाँ दिखा आपको, कहते ये इस प्रकार कि अहम एवं मम इदम् कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ का मतलब विशिष्ट जाति में विशिष्ट कुल में जन्मा हुआ हूँ, मेरे कुल की एक विशिष्ट परंपरा है, और मैं इन इन विषयों का विशेषज्ञ हूँ, और इन इन विषयों का अच्छी तरह से ज्ञाता हूँ, इसे एवं शब्द से लेना। अपनी जितनी भी विशेषताएं हैं, वर्ण आश्रम अभिमान आदि ये सब, तो अहम एवं यानी इस प्रकार विशिष्ट वर्ण आश्रम आश्रम वाला हूँ, ये अहम अभिमान हुआ। और मम इदम, ये मेरा इतना क्षेत्र है, इतने ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है इत्यादि, ये सब जो है मम अभिमान। इदम इदम अर्थ में मम अभिमान और कुछ इदम विशेष में अहम अभिमान। हाँ, तो ये जो अहम अभिमान मम अभिमान और तत्पूर्वक जो व्यवहार, ये संसारित्व है। ये आप कहते हो कि अविद्या का कार्य है, तो पंडितों में तो पंडित तो कहा जाता है आपके अनुसार आत्मज्ञ को, और उनमें ये संसार कैसे दिख रहा है? तो पंडितानाम अपि इदम किम, कैसे है? अथ शब्द ननु अर्थ में है, अथ किम में अथ का अर्थ है ननु। किम इदम, ये क्या है पंडितों में भी, और पंडितों में भी दिखा रहे का अर्थ है कि संसारित्व को सत्य दिखाना चाहते हैं, अविद्यक नहीं। अविद्यक तो तब माना जाएगा जब व्यतिरेक सहचार होगा, व्यतिरेक सहचार माना जाएगा अविद्या न होने पर संसारित्व का अभाव, ये व्यतिरेक सहचार माना जाता है। और अन्वय सहचार माना जाता है अविद्या सत्वे संसार सत्वम, तो अविद्वानों में अविद्या है तो संसार है, लेकिन पंडितों में अविद्या नहीं है तो संसार नहीं होना चाहिए। लेकिन अविद्वानों की तरह ही विद्वान जो पंडित हैं उनमें भी संसारित्व तो प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कर्तव्य, मैं इस आश्रम वाला हूँ, इस वर्ण वाला हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है, ये करूँगा तो उससे जो है ये पाऊँगा, ये सबका सब विद्वानों में भी दिख रहा है। तो फिर अविद्यक संसार है ये जो आपका सिद्धांत है, इसमें व्यभिचार लग रहा है, ये शंका करने वालों का अभिप्राय है। इसका उत्तर भगवान भाष्यकार तीन विकल्प करके दे रहे हैं। तो पंडित कहते हैं पांडित्यवान को, तो पंडितों में पांडित्य क्या चीज है, पांडित्य के विषय में तीन विकल्प हैं, और उन तीन विकल्पों का उत्तर दिया जाएगा, और ये बताया जाएगा जो ये सिद्धांत बताया गया कि अविद्यक ही संसारित्व है, असंसारित्व पारमार्थिक है, इसी सिद्धांत को दृढ़ करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं